الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو کلا نچ اللہ رب العزت دا دنیا آباد کړی دا او دی دنیا ته داستوب نه لپاره پدې زمک باندې الله رب العزت انسانان پیدا کړی نو اولنې انسان چې هغه اولنې پیغمبر دی حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت په خپل قدرت کامله سره تمام انسانیت په دې دنیا کې د آدم علیه السلام نه خارج کړي او ور سره د دنیا د آبادولو د الله د تعلق او د الله د معرفت هغه تعلیم او طریقه حضرت آدم علیه السلام خپل بچو ته خوله داسی او دور په دې دنیا باندې تیرو چې په دنیا کې د کفر او د شرک او دارنگی دیل حاد او دبی دینی سنم نو نو دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالی تر لسو پیڑو پوری دیکی چونکی شرک نو کفر نو نو تمام انبیاء علیہم السلام چا اللہ را لے گل نو آغی دا فضائلو او دا نور مسائلو تعلیم ورکولو دا شرک او دا منکر دا رد پارنو رو رو کل چی انسانان دی دنیا کے خوارش ول او چونکی دی چی دنیا ترا لے گلے شل نور سر دشمنم را لے گلے شیو شیطان او هر وخت هغه دشمن په دې سوچ او فکر کې و چې د لوی نلوی نقصان او د لوی نلوی ګندګۍ کې بنی آدم واقع کی نو د لسو صدو پیړو نورستو قوم په شرک او کفر کې مبتلا کو خلق او شرک شروع کو نو کله چې دنیا د شرک او د کفر د بيدینۍ نه ډکه شو نو اولنې شخصیت چې الله رب العزت دغه شرک او د کفر درته پاره دنیا ترا لېګلې هغه د حضرت نوح علیه السلام دا اولنې عظیم او لوی شخصیت پیغمبر دی چې د شرک او د کفر پرد کې الله را لېګلې او شرک او کفر څنګه شروع شو ننم امت مسلمه په اغه لار گمراهی او تباکی علماء تفسیر لیکلی دا احادیث په کتابونو کې راغلی دارنگ البدایه او بدایه او نهایه کې امام ابن کثیر لیکلی چې د حضرت آدم او د نوح علیهم السلام په دې من منز کې ساولیا او بزرګانو د خلکو داوی سره ډېر مینا او تعلق او دغه شان شان وی کدا اولیا او سره ځنې خلک دشمنی کوي نو ډېر خلک داوی سره مینا او محبت کوي کله چې د اولیا کرام وفات شول نو خلق داغی پا وفات مانے بے انتہا خفا و پریشان شو سوک دا پریشان ایو دا تکلیف دا وجن داغی دا قبرن سر ناس دو دایا دو ساتی پا دوو مقو کی شیطان دیر عمرن پا انتظار ہوئی چھڑے با گمرا کئی یو دا غم مکا سی کئی ندوے ما دا خوشالی سی کئی ډېر وخت صبر کړې او یو سړی ته جال غړولې او هغه ته دامي خې مزيات حمله او گمراهي د شیطان یا چې پلوي پریشانی تکلیف فقر بیماری دې کې مبتلا یا لوی لوی خوشحالي مالداری اقتدار وزارت مشری راشي میچون کې شیطان خودی مقیل په انتظار چوی قتل سو قبر سر ناس تی جاڑی سو پکورنو کی ناس تی جاڑی نو در دغ مقین شیطان فیدہ واغستا آئی تیوی خفکی گئی ما ستاسو دی اولیاء و بزرگان و نیکان و تصاویر و شکلو ندر تز جوڑو بس دیتا گو رہی ستاسو رل و تسلی حاصلی ستاسو ضرورت و تسلی حاصلی گی نو ددغ اولیاء و بزرگان و تصاویر او اشکال ورته جوړ کړي بیا باغی جان سریخی آغی لبے قتل شیطان گره و گمراهی چی پیلاوی تاسو گره د شیطان اغمرگری چی انسانان دی یهود و نسوارا د پیزو پیزو سو کالو د درې درې سو کال یو پروګرام د امت مسلمه د تباهی لپاره جوړ کړی تاسو کې تاریخ وګورئ د کوم سو نو کال نه دای د بیت المقدس د قبضه اراده وه هغه لیکم ترتیب جوړ کو د حرمین شریفین مبارک هغه کوشش کړي لکه صلیبی فوجنا په حرمین شریفین کې پسو زایونو کې پراتی دا د سمره کال پروګرام او د سمره سونو کالو ترتیب راوته نو چې کله د شیطان غډلا او ماته سونو کال د گمراهۍ د پاره صبر کوي شیطان هم د گمراهۍ د پاره یو صد یو سل کال صبر کوي پس دغه خلکو تصویرونو لکتل سی ورته وینا چې کله هغه مړ شول دا هغه نه پس دای بچي او اولاد راغی نئی تے ونا پوہارو ستاسو مشران چغا قلمن خلقو آغای خوب ددی عبادت و بندگی کولا نو دغشان خلق داغی پا سجدہ داغی پا رکو کی آو آغی پا عبادت کی لگیا کو آو دنیا دا شرک و دا کفر نڑکشوا نو رب العالمین پا دغ دور کی حضرت نوح علیہ السلام رولی گئی نوح علیہ السلام اللہ رولے گئے نو دا اولنے پیغمبر دے چی دا شرک او دا کفر پرت کی اللہ رولے گئے ذکر قرآن پاک کی اللہ رب العزت چی کلا خپل حبیب توئی چی استادا پیغمبری او تا تماسنگا پیغمبری در کرن اللہ وی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح اے زما حبیب ما تا تدا سے وحی کڑے لکا وحی چی میں نوح علیہ السلام تکڑے ونو سوال دا پیدا کی چی نوح علیہ السلام نمخ کی غڑر پیغمبرانو لچی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توئی چی زما حبیب ما تا تدا سے وحی کڑے لکا نوح علیہ السلام تمی چی کڑے نو آدم علیہ السلام علیہ نیا دے دیکی ترتیب خی چی تدم منکراو دا شرک درد دا پار را گلے حضرت آدم علیہ السلام دور کی شرک و کفر ہونا نا خود فضائل و تعلیم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گل دنیا تراتل دا زیدی لکا نوح علیہ السلام چی دنیا تراغلے اور ہر دور کی گرا ہر پیغمبر دو خبری روڑی غٹے غٹے دا اللہ تابداری پا طریقی دا دغه پیغمبر ہر یو نبی پا دی خبر محنت کرے او دی خبر بارکی خلقو لدعوت دا فکر او دا سوچ ور کرے چی دی یو اللہ حکم منل پا طریقی دا پیغمبر او دا زمانگو استاسو دا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دی مقصد امدارے دا اللہ حکم منل پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاچ ازمائی ذکمند دا مختصر خبر از دکڑی او دیبان عمل کرو ناغی دنیا و خیرت کی اللہ کامیاب کری او چاچ دی خبری نمخرو لے او د دې خبرې پروا نه ساتلې د دې خپل ژوند مقصد نه دی ګرځولې ناغه خلق دنیا او آخرت کې ناکام و نوح علیه السلام الله رب العزت د دغه قوم درد پر را لګل او شرک د دغه تصاویر په شکل باندې دی امت تر غره ننم کستا سفیال وی بیا اخر دور دی ننن د نور گناهونو سراد د تصاویرو دا گنام یو ډیر عام شوی دا څه عام شوی کنه چې د خوراک او د سکا او د استعمال او د ناستې او پاستې هر یو شی د تصاویرو نډک ماشوم کو خوراک د پارسالی پاغې به تصویر وي ک یو لوخي چې خوراک کې پاغې کې سکا کې پاغې به خامخا تصویر وي نن دور د دغه تصاویر او د امت مسلمه د نیکان و خلقو د ذهننا د تصویر د ګنا خبره بالکل نه د تصویر د ګنا خبره بالکل نه تر دې چې اتم خلق صریح شرک کوي بے اغزور تاریخ ځان تا را مخه لکو چې د کوم اولیاء و عبادت او بندگی کوي دا غي تصاویر هم جوړ کړي کله تصویر خرسای ویداد شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله نکله دی او بل پیر دیو بل ولی تصویر خرسای او غی سره باقاعده هغه شان جوړی کړی چې د دې کال دور کال ډوبه ویړې راځي د دا کړی د دا کړی د دا کړی ولکه څنګه ابتدا کې د تصاویر په ذریعہ باندې امت په شرک کې مبتلا شوه نن بیا دا غ تصاویر دور تاسو ګورئ دا څومره پیر پرست خلک دي باقاعده دې د خپل پیر فتوان او تصاویر ساتي هاغه هو بهو د سکانو ترتیب د سکانو زیل ورشه مای د خپل هغه مشر تصویري خي سار او ماخام د تبرک د پاره شکار شروع کوي هغه لګوري دم د خپل پیر تصویر ځان سره سندت کی خي جیب کی خي او د تبرک او د مدد د پاره سار او ماخام هغه لګوري او هاغه غلطه عقیده هغه غلطه نظریه چې کم د هغه باره کې خلق ور پوره تړلې هغه رایا دی او زوتئی نو دی تصاویر جوڑون کو بانے دیوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت را لے گلے بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ المصورین اللہ لعنت را لے گی پا تصویر جوڑون کو بانے آغا تصویر کو سوک پا دیوار جوڑائی کاغی تیو جسم و مجسموی او کاغه داسی وی چې د وی سیار او د ټی وی یا د نورو فوټوګرافي په طریقې باندې وی عام قسمت تصاویر په حرمت کې یو شانتي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي اشد الناس عذابا المصورون سخترین عذاب پرز د قیامت چې ورته ملاوي کیو په کیسوګ دي چې هغه تصویرونه جوړه دا کاروبار حرام دی او بیا پا کور کی ساتل در رحمت ملائکہ غکور تن رازی پا کم دکان پا کم کور پا کم حجرتی چی تصاویر رازی نندائیو دا سی مصیبت تے دا سی کور دا سی دکان دا سی حجرتی چی پیدا کورے چپائی کی دزیرو ہو اشکال راز ونکڑی نری حیوانات دی ماران دی لڑمانان دی انسانان دی تردی چی پاکی بعد فحش تصاویر رازی چاغه د حیا د غیرت او د اسلام نه بالکل الٹا او خلاف دکان نه دین اڑک کی اجری ڈکی دا مسله و چې د رحمت ملائک اغه زې ته نور دن نه کیږي کم زې کی چې تصاویر وي د رحمت ملائک اغه زې ته نه دن نه کی دا مسله فقها او ذکر کړي کم زېونو کی تصاویر رازول وي نو اغه زې کی مزن کی لکه یو کور دے پائے کی فتوان دغه تصاویر د انسانانو دی یا د حیواناتو دی نو دغه دے کی مزکول مکروح تحریمی دے ادا مسئلہ دا فقه چی مزکل کراحت تحریمی سراداشی نو داغی دوبارہ واپس کول واجب ہو اعادے واجب ہے نکم غیمو کی تصاویر یا غزے کی مزنکی دارنگی علیمانو لکری دعوت سنت تے چی چادر کو دعوت بقبل حکائے کی او شریعت نہ خلاف کار رہی کتالا چا دعوت کرکو لکن نام دعوتو نا دو ودنو سوی کڑیر نیک سڑے دے خودی خلیل میدر لاغوی سیار والا کی مرنی ولی نتا دعوت پتاوانی ردی منظرون نوی مناسب بلکی گناہ دا دا سی دعوت تمزا دا سی ودنو تمزا نو دعوت کی کاغی کی دولو سرنا دا نو آغازے لمزا عالمانو دام لکلی کہ یوزے کی تالا چا دعوت در کو کمزے کی تابانی روٹائی او ٹکال خریل تا تصاویر دی نو دا شرعن دا دعوت دا نقبلولو نمانع جوڑی دی شیطوائی دا دعوت ما تا منظر دے دا دعوت ما ته قبول او منظور ده چې پاغه دې کی تصاویر چې کوم دې کی تصاویر وی نو هغه دې کی دعوت شرعی دا دې نه قبول نه بلکې دا مانع ده ځکه دعوت یو سړی در کو هغه کی شریعت نه خلاف کار نشتا نو دعوت نه قبول د سنت طریقې مخالفت ده دعوت نه قبول د سنت طریقې مخالفت ده او کله کداسی یو مانع شرعی وی چې ډول دې سرنا دې تصاویر دي نو دغه ځکه دعوت به تل قبلې نو اولنې پیغمبر چې الله رب العزت د شرک او د کفر د رد د پار را لېګلې هغه نوح عليه السلام دې او دا تاسو لدرس کې تیر شول چې تمام انبیاء علیهم السلام کې د عمر په اعتبار ډېر لري او قران پاک کې د دعوت یو پوره ترتیب یو امت ته خولې یو سره وای یره زب دعوت او خاص کر د توحید دعوت به څنګه پېښ کو نو رب العالمین زے پزید نوح علیہ السلام واقعا قران پاک کې ذکر کړي چې اے زما بنده مؤمنا کچره ته دعوت د توحید پېښ کول غواړي نو راش نوح علیہ الصلوۃ والسلام له طریقه پک نه نیم سوا کالا صرف او صرف نوح علیہ السلام د دعوت زمانہ او ازمائش او امتحان راځي دا ازمائش په دې اعتبار چې ګور نه نیم سوا کال سمره وګده زمانہ او په دې نه نیم سوا کال کې نوح علیہ السلام قوم دا د الله دین ترا بللې دا الله توحید ترا بللې دا الله وحدانیت ترا بللې د شرک او د کفر په صفا الفاظو کې تردید کړو لیکن څوک مرګري کې دل نه والله دا خی چې حوصله د انبیاء علیهم السلام سمره لوی وي بعض خلک د دیو جنه د دین کار پری وي او د دین کار نه کوي بعض علما د مایوسی او د ناامیدۍ حالت ته ورسي درس ویل نه کوي وای سو کینی نه بعض د جمعې تقرونه نه کوي وای سو کینی نه یاد ساتئ قران پاک د دعوت ترتیب خی چې یا سو کینی یا نکینی ستا خبر سو کوری یا ناوری دا د خلقو کینول د خلقو مرګری کول ستا دا خبره د خلقو زرونه تور کوزول دا په دست قدرت د رب العالمین کې ده سمره کار چې ستا په لاس کې ده نو هوک کړه سمره کار چې ستا په لاس کې ده نو هوک ستا باندې بیان ته بیان کوا سوک اوری یا ناوری سوک کینی یا نکینی دا تپوس پرز د قیامت تا نه کیږي چې دا دمر خلق ناس تلینو نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوت پیش کړي لیکن څوک مرګري کېدل نه ځکه په دې نه نیم سو کال کې علما لیکلي سلور اقوال لی چې دې نه نیم سو کال کې دا دغه مرګري جوړ شوی زیات نه زیات قول لاله چې اتیا کسانی په نه نیم سو کال کې مرګري شوی لکه تور ته حساب وکي کنه د سو کالو په سرم یو سره ناراض د سو کالو په سرم یو سره ناراض لیکن دا انبیاء علیهم السلام هغه حوصله دا غیغه استقامت دا غیغه اخلاص او هغه د دعوت او د تبلیغ حقیقت او مقصد پیژندل چې بس د الله او ذمہواری ده الله ویلی زبه کوم باقی فیصله او انجام او عاقبت رب العالمین پلاس کړي دا د الله رب العزت پلا حالات بدلیږي یا نه بدلیږي خلق جوړاویږي یا نه جوړاویږي دین په خلقو کې پیلاویږي یا نه زندگی دینی د خلقو جوړیږي یا کنه جوړیږي او چې ته د الله د حکم مطابق دین پیش کې ستا غوخه مخه جوړیږي قران پاک ویلی چې کڅوک مانی او کنه مانی خوستا په ثواب او اجر او تعلق الی الله کې اس قسم اثر لرل تعالی وبا قاعده الله په اجر او ثواب درکړي نوح علیہ الصلات والسلام بارک بازی لیکلی اتیا کسانی مرګری یو قول دام نه چې دوکم اتیاو یو قول په کې دام نه چې لس کسانو او سلورم قول داده چې په نه نیم سوا کال کې اتم ارګری جوړ شي او دا خلایاتو یا اتیاو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د باز انبیاء علیهم السلام د میدان محشر حال ذکر کړي دا الله نبی و عزب و الاړم باز انبیاء علیهم السلام په میدان د محشر ته تشتور را روان ټول زندگی په دعوت او تبلیغ کې تیر شوی لیکن کس یوم نه جوړ شوی باز انبیاء علیهم السلام سره یو چا سره دعا خدا سے انبیاء علیهم السلام بموی چه حصو بور سره لی هیڅوک ور سره نه. د باوجود د دین نوح علیه السلام نه نیم سو کال دعوت پیش کړه، او دا د شپیم دی او د ورځم دی، دارنګي په جهرم دی او په پټم دی، انفرادیم دی او اجتماعی دی، هیڅ یو طریقه د دعوت نه ده پریښې. په هر ترتیب باندې قوم د الله دین ترا بدلې. په دې نه نیم سو کال کې د شپې او د ورځې د الله د نبی د نوح علیه السلام بل سوچ او فکر نو، بس دا سوچ او فکر وو چې دا قوم د الله دین او توحید تر وګړي. او آخر کې خپل کارګزارین ذکر کوي، اوی قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا. انبیاء علیہ السلام کل خپل شکایت او کارگزاری اللہ تا ذکر کرتے، اور انبیاء علیہ السلام شکایت صرف اللہ تا، صرف اللہ تا. قال نوح ویلی نوح علیہ السلام ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا. اے زمان ربا، ما دا خپل قوم ستا دین ترو بللو لیلا و نهارا، دشپی او دورزی. ما اللہ شپی تا ندی کتلی، رست می ندی کتلی. دیاو الہ العالمین کلچ دی رو بلم، و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم. الہ العالمین کلچ دی رو بلم ددیر پارچ تور تبخنو کے، ندی پزان جامی راوا چئی، پخپلو غگنو کے گتی ور کی، وستکبر استکبارا. او دی زانو نلوی گن لیدی پلوی گن لسرا. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. اللہ ما دیتا اعلانو نوکل، پٹ پٹ پی مورتا ہوئی. اللہ یو یو تمی ہوئی، گنو گنو تمی ہوئی. خدای زما په دعوت اس قسم وگن رکھتے. او تم روی حوصلہ و دنوح علیہ السلام چوی دی نمانی نو بچی بیو منی، که بچی نمانی نو نوسی او کڑ وسی بیو منی. او تراغی پوری خیریب نکولی تردی چن وسو کر وسول تما امیدو، لیکن چلا ور توہیو کہ چگر نور پا کیمان نرادی. نداغی نپس نوح علیہ السلام خیری کری، داغی نپس نوح علیہ السلام خیری کری. علماء تفسیر لکلی روزانہ بے نوح علیہ السلام دا سوالو پسبب د بیان دی ایمان دا توحید چیوی نبت روانش، او بس کپڑا کی بیون غارو لکور لبی اور غرزو لعیب ہوئی، بس من ختم کو. خدا دا نوح علیہ السلام معجزہ وچے ساری با اللہ بیا ٹکڑے، او بیا با قوم تا ولاڑ، او دا اللہ توحید و دین تا بیرا بلل. تردی چی پدی کی دیر زمانہ تیر شوا، و یو ذن نوح علیہ السلام پلار روانو، یو سڑی بچے پا اگا کینو لے ورے وسوس فنگی دے سڑے ہو. نو دا نوح علیہ السلام چی سی کنو گینے کسکو، ورلوی ستاو مرزوم چی پلار روستے ہو. او ما تی ویلو چی دی نوح علیہ السلام بنو بانی، نو زم دا پلار آغا وسیعت کورا کوم تبا مورد دا نمانی. آغاوی خدا دی نوح علیہ السلام گٹی راواغستی، و نوح علیہ السلام پا گٹو ویشتی. نوح علیہ السلام بیام خیرے نکولی، خدا وقت کی اللہ ورطا وحیو کا سورہ حود کی اللہ وی، اللہ وی و اوحی الى نوحن انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. وہی کڑے شوی و نوح علیہ السلام تا چے اے زمان نوح علیہ السلام، تا پا دی قوم کی گورے چاچی مان روڑے نوغی سم روڑے، نور گورے تتی نتما امید مساتا، نور گورے سو کی مان مراڑے. لچکل نوح علیہ السلام تا پتو لگی دے چی پورا نحنیم سا وکال تیر شو، او زمان دشپی او دورزی پتاو او پکلار او انفرادی او اجتماعی دعوت تے، خو باوجود دین اللہ وی جدی ایمان نرادی بکنی. داعی په مقابله کې د شرک دعوت کوونکی وي. قران ور سره دام خیکل کله داسې وی داعی د توحید په بیان شرمی. یو سړی مسله توحید واورېدا حکور کې نه بیان نه حجره کې نه بیان نه نو ور سره دام ذکر غره چې ګوره پیغمبر کو توحید بیان نه نو بالمقابل مشرکان د شرک په بیان هم شرمی. نوح علیہ السلام توحید طرف ته چوی وی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیہ السلام وی زما قوم دیو الله عبادت او بندگی کوي تاسو د پارا بل حاجت روا بل مشکل کشا بل د نفع او نقصان مالک ما سوا د الله نه نشتا بل اله نشتا نہ پا انسانانو کی نہ پا پیریانو کی نہ پا ملائکو کی نہ پا اونا او نہ پا گٹا نہ پا نورو نہ پا کسپگمئی کی. نوح علیہ السلام دی یو الہ طرف تا خلق را بلی لیکن مشرکانم گور شرمی گنائی وی وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ویعوس ویعوق وَيَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَصْرَا. مشرکانو ویلیو خبردار شئی د نوح علیہ السلام خبر بن منئی دیکھو وی چی دا خپل خدایان پریزئی خو تاسو بین پریزئی نس ایمان خروائی چی او مشرک د شرک پا دعوت نشربی نو تد ایمانو د توحید پا دعوت نشربی. وقالو مشرکانو ویلیو لا تذرن آلہتکم خام خان نب پریز اید اخف الخدایان دنوح علیہ السلام دا بیان دا وجنا او کدا ٹول پریز اینو پینز خو باڑو پریز اینا وط سوا یغوس یعو کو نصر. دا پینز پا کی خصوصی ہو دا پینز پا کی سو دا پا کی خصوصی ہو او امام بخاری رحم اللہ کتاب التفسیر کی وی دا پینز سو کو ویسمع رجال صالحین من قوم نوح. دا نوح علیہ السلام پا قوم کی دا اولیاء و دا بزرگان نمونو دا اولیاء و دا بزرگان نمونو دا پینزو آر دا نوح علیہ السلام پا قوم کی اولیاء و بزرگان مشرکان وی دا ٹول با نپریزی خدا پینزو بخام خان نپریزی. او نوح علیہ السلام دا دعوت ورکی چی ما لکم من الہ غیره بل حسوک الہ نشتا بل حسوک حاجت روا و مشکل کشا نشتا. دا نہ نیم سوا کال نوح علیہ السلام دعوت پیش کول او قوم پا دغ زد و عناد بانی او گورا دغی دا تصاویر دا لعنت دا وجنا پا قوم کی شرک دارا غره دغ وجه وچ نبی علیہ السلام دا دی سخت تردید کرد. مشکاہ شریف کی حدیث را دی صحیحین و حدیث تے بخاری و مسلم شریف دا نبی علیہ الصلات والسلام دا بیماری رضی تولی بیبیان پا یوکور کی راجب ہے پاغے کے ام سلمہ او ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما دئی حفشے تم حجرت کرو دوار نو پا حفشہ کے دئی یو گرجلی دلے و دے یہودو دا نسواراو او پائے کی تصاویر داغی خبر شورو کا دی دوارو داغی خبر شورو کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا دوارو بی بیانو دا گرجی آغا خبر آو داغی دا تصاویرو او داغی دا شکلنو خبر آو رہ دا ندا اللہ حبیب وی اولائک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنو علا قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. ویدا تاسو د کوم خلقو خبر چکوي چې هغه يهودي او نسوارا دي کله چې دای کی او نیک سړی او بزرگ ولی وفات شي نو دای څه کوي بناو علا قبره مسجدا دای ورته په قبر جماعت جوړ کی. دی یهود او نسواراو کی چی سوک مڑشی نسکی دی ورطا پا قبر جماعت جوڑ کی سم صورو فیه تلک الصور او بیا پا کی دغت تصاویر جوڑ کی باز خلک کی کناغی درگاہ د پارا د درگاہ د جوړیدو د پارا د اورس د پارا چندی کی آباد نه پوهان شیخان پکې پیسی اچي مدا درگاہ چی جوړی کی اورس د چند کی دا بغنی کار خیر وینو دا الله حبیب وای اولائک شرار الخلق عند الله دا الله پنیز د دین نا کار خلق نشتا دا د ولی او د بزرگ د قبر سره چې دا کوي دا ناکار او بدترین خلق لکھ دا ناکار او بدترین خلق لکھ حالان کے زن قدم کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو آخرنے وقت تے اور نبی علیہ السلام سر مبارک دم المومنین عائشی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جولئی کی پروت تے دا اللہ حبیب وی لعنت اللہ علی الیہود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت وصالحیہم مساجدا سورہ نازک وقت زنگدن کو وقت دا اللہ حبیب وی اللہ لعنت رولی گی پہ یہود و نسوارا وانے نگر یہود و نسوارا و نورم دیر تکالیف رسولی تردی چې نبی علیہ السلام ته زهر ورکړو او دا وفات کې دلم د زهر د وجې ناراضي مرګري شهیدان کړي تهمتونه لګولي بدنامي لګولي لیکن دا الله حبیب زن کدن کې پس خبره ور لخيره کوي وی لعنت رولی ی الله په يهودو نسوار او باندې اولي وی دای دخلوا انبیاء او دخلوا بزرگان اولیاء او د قبرونو نه جمعهونه جوړ کړي جمعات کې خلق سجدي لګي نو دای قبر سره سجدی لګي خلق طواف پاغلوی جماعت کې کوي چې هغه ته مسجد حرام وای نو دای راغلی او طواف نه دلته کوي خلق پاغلوی جماعت کې حجر اسود کولای نو دای د هر قبر ګټه کولای د خیر د شر د نفع نقصان په نیت داغي جاروګانې فزان وځي سنت طریقه خدا وا چې د خانه کعبه د غلاف دلان سر وردن نه کې والله تو جاړي لیکن د دې سرونه د قبرونو د غلافونو د لاندې داغه د غلافونو د لاندې د اولیاء او د بزرګانو د قبرونو نه جماعتونه جوړ کړي ام المؤمنین فرمای چې کې دیشی او امتی پوی نه چې دا په دې وخت کې ځن کدن کې نبی علیہ السلام له خیره کوي او د یهود او نسوارا او نو مولی علی ویحذر ما صنعوا د خپل مور خبره اوریدل فکار او هغه مور چې په دین داسې پوها ایسو کومنو ام المؤمنین فرمایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زن کدن کې اولی خیره کوي یو حذر ما صنعوا امت یری د هغه کارنا کم کار چې يهود او نسوارا او د خپل پیغمبرانو سره کړو او بیا اور پسې زموږ استادو د تمام امت مور وای ولولا ذلک لابرز قبره صلی الله علیه وسلم کچری دایر نه چې امت چته د الله د حبیب د قبر سره دا کارونه کی نو دا قبر به بالکل په میدان او پډا غوي لیکن دا حجره شریفه کې چې بنشره کړه نو نه ایدا چې خلکو نه راګر کړي نارض میرا کولو چې نوح علیه السلام په قوم کې چې شرک راغله ابتدائی دغه د تصاویرو طریقه وسم باز نه پوهانو دا اللہ دا توحید سر دا غٹو کی شروع کری او کس ما کسم طریقی سر توحید دا اللہ بدنامائی تا سگو رئینا مسئلہ توحید پا دی ملک خلق و سنگ بدنامہ کری آغی نم کو سوکا خلی ویدا اولیاء کرام نمانی دا آغی نم کو سوکا خلی ویدا اولیاء و کرامات نمانی دا آغی نم کو سوکا خلی وی پیران نمانی چی اولیاء نمانی صحیح پیران نمانی کرامات نمانی قبر تا دا دین دا طریقی مطابق تلن نمانی اگا مسلمان نلے قبر تا دا دین دا طریقی مطابق چی تلن نمانی نو اگا مسلمان نلے خدا اولیاء منل دا اولیاء و کرامات دا آغای قبر تا دا تلو طریقہ با دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدکے دانا لکا سرنگ نا پوہانو دا قبرونو بے حرمتی کئی دا آغی بیزتی کئی آغی تے باقاعدہ نمی خے چہ دا دے ذمہ وار دے دا دے ذمہ وار دے باقاعدہ داغی پنون نظرانی شکرانی منخت ورکے پدی نیت چدائے بچے راکڑے دا زما پکار کی خیر و برکتے چولے او کدا ز ور نکم ندا ٹکراو نقصان برا رسے اولیاء کرام تدا نسبت چلے بتبا بعد مصیبت و تکلیف لرے کئی دا سریحی شرک و کفر دے دادا اولیاء منن نوی بلکہ دادا اولیاء کرام سر دشمنی دا دادا اولیاء کرام سر صدا داغی سر دشمنی دا دا اولیاء منن خدا دی چاہی محتاج دے ایت دعا و غوارا اغیت دعا و غوارا نوافلو کا ثواب ور توبخا تلاوتو کا ثواب ور توبخا او چه تا غیر آمدد کی این غواری انبیاء علیہ السلام مشکلاتو کی چاہتا آواز کرے انبیاء علیہ السلام کو بیمار دی دا انبیاء علیہ السلام کا اولاد نشتا دا انبیاء علیہ السلام کو نور تکالیف اور تراغلی ہر مشکل و تکلیف کی ہر یو نبی اللہ تا آواز کرے پا ہر یو مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام یو اللہ تا فریاد کرے دا سی مشکلات پا منگو تاسو گرے رات لے نشی چی دا آغی حل قرآن پاک ذکر کرے گو تک بیمارے نمبی علیہ السلام کی بیمارانو قرآن کی دائی واقعہ ذکر کرے ستا کا اولاد نی نمبی علیہ السلام پا قرآن کی اللہ ذکر کری دائی اولاد موسی کرے تابا نکلگا فقیری و غریبی راغلے نمبی علیہ السلام بانی چی فقیری و لگا راغلے و نسی کرے تک دا اولاد پا نور مشکلات و تکالیفو کی مبتلائے نو اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری ہر نبی تا دا سی مشکل شتا دینا دا سی او تکلیف زمائی ذات مندو شتا دینا چی منگا او تاسو لاغم مخل رازی او دا آغی حل پا قرآن پاک کی موجود ہے لیکن غلط و عقائد و رسومات و بدعات و زمون زندگی بالکل منگ نگڑ وڑا کری د توحید پزے د شرک پلار روانی د سنت طریقو پزے بدعات و رسومات پزے روانی دا کامیابی به زمای عزت مند پدی راضی چې موږ او تاسو د الله حکم منو په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم او فیصله د الله منو او په طریقې د چا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر یو کار کې زمای عزت مند سنت طریقہ لټو چه غم کی سنت طریقہ صدا پا دعا کی سنت طریقہ صدا پا خیرات کی سنت طریقہ صدا پا شکل جوڑولو کی سنت طریقہ صدا ہر یو دا دین طریقہ زمائی ذتمندو چی منگو تا سوزدکو دا دین ہر یو طریقہ زمائی ذتمندو چی منگو تا سوزدکو ادا بزدکی یلا او دی فکر والا پیدا کی چی منگو تا سو دنیا نمگڑی اگڑو او دنیا چون کی منگ دخپلو پاتے کی دو زیگر زولے مخ کی درس کی دلتیر شد جی دنوح علیہ السلام بعض عالمان سوار لسنیم سوا کال عمر ذکر کرے چاپی لسنیم سوا امام ابن کثیر یو قول دو لسنیم سوا کال عمر ذکر کرے دنوح علیہ السلام لیکن دور عمر باوجود انبیاء علیہ السلام تا دنیا دیر مختصر اختارے دا حدیث مرفوعہ کی مراغلی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قولم دے وی ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام تراغے وی پا تمام انبیاؤ کی دلوی عمر خاوند دنیا دے سنگو مندہ ناغوی کدار لہو بابانے دا سی میو مندہ لکے یو قور دے آو دا آغی دو دروازی دی پا یو را دن نشمو پا بلوار دا خشان زمگو استاسو زندگی مدہ دا کسوک دا قرآن و سنت و دا خواہشات و مقابلہ کی پی رئی ام با یو رز دا تیر وشی او کسو کې د خواہشات او د تابعداري د لاندې تیري نوبته راشي او بیا کډېر افسوس او جڑا سړیو کی د زمای زکوندو هیڅ په کار را نشي نن موږ تاسو له سوچ په کار ده او خپل زندگی د قران او د سنت مطابق کول په کار ده قران تناست په کار ده د دین سره زمای زکوندو موږ تاسو له تعلق جوړول په کار ده د دین سره موږ تاسو له تعلق جوړول په کار ده چه مونگا مسائل دا دین زکو اکثر زمونگا طول رسم و رواج دے بدعات تی دا آغی دا وجه نگور زندگی پا مونگا سخت گرانا شو سخت گرانا شو دی وجه نچی ہر یو معاملہ کی مونگا تاسو دا سنت طریقی تا پوشکو ہر یو معاملہ کی دا سنت طریقی تا پوشکو خاص کر دا بازی کارنو خو مونگا تاسو لبار بار مخیل رازی او لاغی ته پوسونم بازی کسان کوي نو دا غی ډیر اهتمام پکار دی دا غی د وجه نګورا یو خو کوشش دا کوي دا عام رواج شوه بار بار منځلو کې ویل کی دا باز خلک سرتور سر منځونه کوي دا بار بار وینا د وجه نه خلک پروا نه لري دا سرتور سر او درې دل بی ادبی دا بی ادبی دا باز نه پوهان وای مسکی نو بی ادبی سره چې الله له دریږي نه مسکول دل وستا سموز یو خدا سرتور سرونه مو درې کم سره راضی با قاعده ځان سره د ټوپې راړي سر پټول دا د موز د آداب لري سرتور سر موز نه پکا د موږ دي سفونو کې بالکل زمای عزتمند کوشش نکو اکثر الحمدلله امامان هم ناشتي د هر امام د ذمہواری د صف درستول احادیث کې راغلي موږ استادان نموري دي نبی علیہ السلام دا سی موز نه کړي چې د صف د سمیدو حکم نه کړي صفونه سمول او دا یوازې لمبه صف نه هر چاله صف کی کوشش وکړ صف ته چره سم نشینو د امت په منځ کې کینه او حسد راځي تاسو ګورئ کړه نن هر محله کې خپل رونه تر ګوران وي خو هر سړی زړه بللا د کینه د حسد نډک دا غي یو غټه وجه د مو صفونه نه جوړول صحابی ویلی وغه دور کې ویدانن چستا سو جنگونه اختلافات تی یو وجه په کې صف نه جوړول صف کې ګور ډی دین دې ودرې ده صفونه کې نږدې نږدې بعض نه پوهان داسي وی کچاوله چې صف کې مخ کې شنه د کس ترستو شي او څوک ډیر بدګړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین قدم هغه په ټولو قدمونو کې چې هغه دې د پاره ترو چته چې صف کې نه ښه او نبی علیہ السلام ویلی خیارکم علینکم مناکبا تاسو کی بہترین آغازی چی نرمی ہوگی وی چی سو گورا لاس کو ہوگا کی دیو بدے سمدستی دے سمیدو کوشش کریں یو خدا کوشش کوئی چی صفونو کی جخ جخ سڑے ادھرے گی او صف دی پندو نجوڑی گی لیکن دا باز خلق اختیلوی وی دا باز اگدی وی نباز پنجو لگوری نو د ګوتو سرونو او ګوتو لچ ګورو نو صف نه جوړیږي د پوند نه صف جوړول پکار دي نږدې نږدې درې د نبی علیہ السلام فرمای صفونو کې نږدې نږدې درې گئی وای زمینم شیطان د وړو کی ګډوري په شکل کې د ګډې وړو کې هونده بشه چې د صف په منځ کې نه نوزی را نه نوزی او د شیطان د ننوتو سره دای چې ولاړ په موس کې لیکن لکه وړیو بل لکینا او حسد او غندان جوړي د یو طریقه د رسول الله چې امت کله پریزینو تباهی ورازه او یو طریقه چې ژوندې کیږي نو امت ته خیر رسي نو خاص کردا بغض کینی حسد دشمنی ور جماعت خو اتفاق او اتحاد شه دا د محبت شه لیکن جماعت کوم زموږ زړه نه کینا او حسد نه لري کی د صف اهتمام پکار ده خاص کر لمبی رکعات کی صف جوړ شي لیکن دویم رکعات نه چې موږ پورته کیو بس بیا روان شوی نو مساله دا ده چې دوی برکات کې پورته شي یا درې میا سلورم کې نو دی خپل خپل وګوره کمرګری نه لری شوی نور نږدې شه که صف نه مخکې شوی نور راستو شه او که راستو شوی نو مخکې شه د صف اهتمام پکار د صف اهتمام پکار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد د صف اهتمام کړي د مسجد د صف اهتمام کړي نو د صفونو اهتمام زما عزت مند موږ تاسو له پکار زین د اباظی مرګری منزور ډیر به طریقې کوي دا یاد ساتي قران پاک کې الله ویلي کوم سم شنو ارس بسل تانن چې زمون ارس روان دي شکل روان دي واد روان دي غم روان دي خادی روان دي اخلاق روان دي معاملات روان دي دا اولی مز روان دي کوم سم شو ارشه بسوي نو په دې خپل مز مهنت پکار مز بسلی کی څنګه دا د صحیح جید و عالمانو سره سره کینی او مزدکی دی تبلیغ والو دوستانو سره او الحمدلله دا د مزدکی دو یولوی مدرسه ای که فرائض سره ازدکی دا مز ترتیب زدکی مزدکی مز صحیح ترتیب سره که چره مز سمشی کنا نظمائی زدمندو هر سه و سمشی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قرطبی لکلی خپل عاملانو ته خط لیکلو چې اهم شی زما په نسبانی د مز اصلاح را که یو سړی مز سمی نور دین دین سمی او که مز برباد ده نور سه برباد ده بعضی د چړا مقام خدا دې چې زمونږ بازرونه خین دي مسلمانان نارینه زنانه مسکی خو مست الله او رسول مز نه وي ولی مس خو هغه چې په طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ په مس کې د رکوع پته نه لګي دارنګې د سجدې پته نه لګي ورته د دوار سجدو په منس کې ناشتا تمره اندازه کې چندامونه خپل زیل اورسی دا فرض او واجب دي د رکوع نه پس ملانې غول واجب دي په کلار کلار اطمینان سره مس فرض او واجب دي د چې دا نشول مزونه شو دی مستد الله حبیب مز نه وي حدیث پاک کراغلی اصحابی راغ مز کول نبی علیہ السلام ورته قتل د چې مز نه فارغ فراغ نبی علیہ السلام باندې سلام واچو دا الله حبیب ورته وی پتا دې سلامی ارجع فصل فانک لم تصلی پتا دې سلامی واپس لاړ شه موزو کتا موز نه کړو او د صحابه د تابعدارین قربان نن که چا موزو کو تا وره وکنه جنگ وی درسه هغه بیا نیت تړو بیا راغه سلامی واچولو دا الله حبیب ورته بیا وعلیک السلام ارجع فصل فانک لم تصلی لاړ شه موزو کا تا موز نه کړو اغه بیا موضوع پدریم ځل راغه به ورته موضوع ګور دا د صحابه کرامو تابعده پدریم ځل موضوع سلورم ځل راغه او پاجزی کې ناستو بیر الله حبیب مال خدغه چل راضی نور چل راته تو زه الله حبیب ورته په طریقه طریقه د مستریکو ہے د مس په ذریه تمام مسائل دین به حل کی اخلاق به سمیږي فحشا بدینی هر قسم بدینی د کور او د بدن نبوزی او بشرط دی چې موز موز خپل موز باندې زمای عزت مند مهنت وکړ چې موز د ترتیب مطابق شي دا په کلار کلار دا په ترتیب ترتیب وي په دې تنګیدل نه دی پکا د موز د صفونو دا سه کم ضروری مسائل دی موږ او تاسو له زمای عزت مند چې دا غي د کولو کوشش وکړي په خبره باندې بازی زه کې ګورم مړې وش لبیا به پلار رور بچي مړي دله د غسل او دغه چلنو ور ایا ته خبر وا دا سور غلط خبره سنت طریقه دار شهر سړی خپل رشتہ دار ته غسل ورته او هغه ترتیب ده کې او دې علاقه کې خدا غلط رواج ده کزن علاو کین دي نارینو کې مړې ساری پیری خو خبر چې سو پیری لام بوله ویګه ته خبر وا د مړي غسل یو زل دا یو بی دینی او رسم نه پر عمل کی مړې ته د شپې نه مرشد ساره پوری خو خبر چې سو پیری لام بوله یورز ما سوچ کولو میں جدا مسئلہ یہ خلقو کم زینہ رہے نیم علم او دارنگی ناقص علم دا زان دا پارم تبایی او دا بل دا پارم دی فقہاو یہ جزیہ نہیں کرے چھ مڑی لغسل ورکین و تقرار الغسل یو غسل یو غسل لے غسل وی وینزلو لا و غسل وی سلا لامبولو لا نو مسئلہ دا بار بار لکسڑے لامبی پزان دا دری پیرے اگوا چاہی کرنا نو مسئلہ دا سے وچی و تقرار الغسل بار بار با پی بواچے نو چھتا مولاتی جوڑ کری چی بار بار بے لام بھائی تو نہیں تو خبر بار بار بار لام بولی تی دا غسل نے غسل جوڑ کرے نو یوزل لام بولی یوزل او دام دا گورا بازی زنانوی نو زنانک دا بیماری پا حالت کی نو مکروح دی چی دا بلی لغسل ورکی زنی وقت نفاس بیماری دا اولاد دا پیدا کی دو نفس یا کم ماہانا بیماری وی نو کومه زنانه په داسې حالت کې وی هغه بلې زنانه له غسل دین ورکه هغه دی ورکی چې هغه د پاکۍ په حالت کې ده د پاکۍ په حالت کې ده د دې ترتیب سره د مړي د غسل ترتیب سره زده کی د کفن ترتیب زده کی ځکه دا خبره خطولې موږ او تاسو له مخې لره روانه نو په دې خپل موز په دې مهنت په دې سوچ فکر پکار دے درنګ دیو که ساتھ ته الحمدللہ ګورم موږ او تاسو د اسلام داو کو سوک داسې لري چې هغه وایي د قبر عذاب نه منم حساب کتاب نه منم د الله ملاقات نه منم نو آیا ایمان سره وایي چې موږ د الله ملاقات او حساب او قیامت او جنت او جهنم منو نو هغه د پردا سے اخلاق پکار دی داسې شکل پکار دی داسې معاملات پکار دی داسې زندگی اختیارول پکار دی لکه دا سرنګ چې موږ او تاسو اختیار کړي پخپل ځان رحم پکار دی پخپل ځان باندې زمای عزت مند رحم پکار دی الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمتا د صحیح قران او سنت د تابعداري توفیق راکړي بعد مرګور بای دعاګانو لپاره ویلي د افغانستان د طالبانو لپاره دعا وکړي الله دې اسلامی حکومت له چسور رکاوټونه دي د باغیانو طرف نه الله دا رکاوټونه ختم کړي. الله د طالبانو دارنګي د کشمیر د چیچنیا د تمامي دنیا د مجاهدین فی سبیل الله الله مدد او نصرت وکړي. الہ العالمین چې څه شری حاجتونه وی دینی وی یا دنیوی وی الله د غیب د خزانو نه ولا پوره کړي. الله کوم مجاهدین او کوم مسلمانان د کافر په جیلونو قبضو کړي الله د ایذر اخلاص دې د پاره د غیب بندوبست جوړ کړي. الله دې ملک امن امان راولې. الہ العالمین دشمنی طرف غنی کینه او حسدونه اختلافات ختم کړي. امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد راولې. الله خاتم مو په ایمانو کې. الله دنیا او آخرت شرمندګۍ نه مو ساتي. الله سو په ست طریقې استاد دین اسلام کار کړي ته پکې اخلاص پیدا کړي ته خپل حبیب تابعداری او تنصیب وکړي. الہ العالمین د هر چا مدد او نصرت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد